deze Sphinx Infinity zijn we uiteindelijk gekomen van een nieuwe non-stop in de mix. Of een... Non-stop in the mix. Ja, dat bedoel ik. ID&T Radio gaat door straks na 10 uur. Hoor je Matt Hardwick's Essential Mix. En zat je nou in de auto, wilde je nog even de titel weten van die plaat? Maar had je even geen pen en papier bij de hand of zat je vriendin er weer doorheen te lullen? Kijk morgen even op internet, daar staat gewoon de hele tracklisting, want daar maken wij geen geheim van bij ID&T Radio. Volgende week is er weer een vers gebakken State of Trance bij ID&T Radio.